Hayır. Anlattığını mı anlatıyor? Ha? Hayır. Sana indirilene uy. İndirilene tebliğ et. İndirilenle hükmet. Sana gösterilen, öğretilenle hükmet diyor. Öyleyse senin tebliğ ettiğin şey senin anlattığın olmamalı. Anlaşıldı? Senin anlattığın olmamalı. Onun adı tebliğ değil o zaman. Senin anlattığını tebliğ et demiyor burada. İbn Abbas da bir bima erakallahi bima ra'eyte demiyor diyor bak. Gördüğün gibi, anlattığın gibi demiyor. Bima erakallah. Allah'ın sana gösterdiği, öğrettiği gibi diyor. Onun için tesul bunu tebliğle, yani indirilene uymakla mümkünlüydü. İndirileni tebliğ etmekle mümkünlüydü. İndirilenle hükmetme zorundaydı. Değil ki kişinin anladığı tebliğ edilmesi gereken değil demeli. Bu benim kendi anlayışım. Bu bana has demeli. Sakın ha. Biz böyle. Benim anladım. Bu sadece beni alakadar eder. O zaman ne olur? Hata bileysen günahın? Az olur. Az olur. Affedilmeye müsait olur. Ama anlayışını Kur'an'ın mantığıymış gibi ilka edersen belası bu kadar olur. Ve affı da çok. Sen tövbe etsen belki ölsen, o bulaştırdığın insan onun üzere amel ettiği müddetçe seni bulur onun belası. Onun için biz anlattığımızı ve tebliğ ettiğimizi şeyi çok iyi ayırt edelim. Yeter mi? Hocam Allah razı olsun. Yeter mi? Büyüklerimize kadar işlerim. Allah yardım. Amin. Bu bant da Bursa'nın bantı değil. Hani gördüğünüz gibi Ankara'dan da var. İki tane var hocam. Evet. İnşallah. Tamam. Herhalde buraya kadar olanı iyi anlarsanız. Hangi bir kardeş? Erol'un sormuştu. Evet. Erol'un sorduğu kısmın başlangıcı sayılır. Hocam yine de siz kendi anlatmak istediğinizi anlattınız ki dinle geldi. Başlangıç yerinde. Bunlar öyle geliyor hocam. Yani hocam katletliği yani büyük tesbih gibi olur. Anlattığınız gibi. Geçen sene miydi? Almasın bunu. Almasınmış. Al bunu almasın. Hı. Ayet ve hadis neyle alakalıysa az önce dediğim gibi nasların anlaşılmasında yani esbab-ı nüzul çok önemlidir. Bunları, onun hakkındaki hadisleri toplamcam eder, anlatırsınız. Siz tefsir de öğreniyorsunuz, usulü tefsir de öğreniyorsunuz, akide de öğreniyorsunuz. Ama bunu eğiten adamın size hatırlatması gerekir dedim. Şey anlattım, bir vaka var, adamın birisi geliyor sahabilerden. Ey Allah Resulü diyor, ben işte bostandan gelirken bir kadına rastladım. Onu tuttum, öptüm diyor. Yani beni temizle, günah işledim diyor. Tabi Allah Resulü biraz sonra ayet inince yani hasenat seyyiatı giderir ayeti inince bunu şey yapıyor ki abdest al, namaz kıl, hasenat seyyiatı giderir diyor. Oradan birisi diyor ki ya Allah'ın Resulü bunun için mi? Bütün ümmet için mi? Bütün ümmet için diyor. Ha, bakın şimdi bir olay oluyor günah işliyor bu adam. Değil mi? Ayet iniyor hasenat seyyiatı giderir diyor. O suçun hükmünü bildiriyor. Yani bir cezası yok. Bu bir. İki, böyle giderilir diyor. Akıllı insanlar dinliyor. Bu sadece onun için mi Allah'ın Resulü? Hayır ümmet için diyor. Daha önce derslerde vermişimdir. İtibar lafzın umumiliğinedir. Sebebin hususiliğine değildir. Kaidesi bundan çıkıyor. Yani bir nasla bakış, o nasın sebebinin, sebebin huzurunun hususiliği bir adam hakkında iniş önemli değildir. İfade ettiği umumilik önemlidir. Sen bir ayet, hadis hatırlatırsın. Eğiten kişi, öğreten kişinin vukufiyeti önemlidir buna. O hemen bunları hatırlatır ona. İster tefsir deyin, ister akide deyin. Ne derseniz deyin. Hocam Allah Resulü en hayırlı nesil sayıyor üç nesli. Demek ki bu sonradan çıkan alimler direktmen Kur'an ve sünnetle insanlara hükmetmemişler. Anladıklarını insanlara anlatmışlar ki bu kadar fırka oluşmuş. Şimdi umumi itham şahsi ithama dönüşmeden biz bazen bunu ele alırız. Ortada bir inhiraf var. Kasten veyahut kasıtsız olarak vardır bilmiş bilat. Önemli olan bizim Kur'an'ı öğrenmemiz, Kur'an'ı sünneti öğretmemiz, insanların hak ile doğru ile yanlış ayırt edebilmesini sağlamaktır. Hatalar o kadar çoğalmış ki, hataları öğreterek insanlara doğruyu, insanlara hataları öğreterek onları doğruya çekemezsin. Cennete götüren, cehennemden uzaklaştıran şeyler çok özlüdür. Bakın Arapça bilenler bunu bilir. Kur'an'ı sünneti okurken anlayışımız ile rastgele, mantık, felsefe, bu gibi kitaplar hakkındaki yazılmış, bu mevzular hakkındaki yazılmış kitapları okuyun, onları anlamak, Kur'an'ı sünneti anlamaktan 20-50 kat daha zordur. Gidin bakın. Onun için hakkı öğrenmek çok kolay. Neden? Herkes sorumlu, herkes muhatap, herkese Allah hücceti ikame ediyor. Bunun bir sorumluluğu vardır. Onun için hakkı öğrenin. Çok kolaydır çünkü hakkı öğrenin. Batıl çok kolaydır. Neden? Batıl desiselerle doludur. Bazen güzel görünüşü insana aldatır. İblis Adem'le Hava, yani Adem Aleyhisselam ve Hava anamıza geldiğinde Araf'taki zikrediği şekliyle ne diyor? Biliyor musunuz neden bu ağaçtan yenmeniz yasaklandı? Neden? Bu ağaçtan yerseniz ya ebedi hayat sahibi olup ya da devamlı cennette kalacaksınız. Bu ağacı yerseniz buradan çıkarılacaksınız demiyor. Anladın mı nasıl ifsad edilir? Batılı hissetmez olur. Tamam mı? Batıl kendisini yutturabilir size. Ama hak çok hafiftir. Hemen anlaşılır. Onun için hakkı öğrenmeye bakın. Hakkı anlatan insanları da çabuk tanıştınız. Hazreti Ali'nin dediği gibi la na'rifu hakka bir rical. Biz hakkı insanlarla yani ölçmeyiz. İnsanlara göre hakkın tespitini yapmaya Ebu Said tamam bizim tanıdığımız kitap sünneti bilen bir adam yanlış söylemez. Hak Ebu Said'e orantılı değildir. İza arafna hakka hakkı bildik mi arafna ehle. O zaman hak ehlini biliriz. Ben hakkı bildim mi, hakkı ehlini de bilirim. Anladınız? Evet. Bu Hazreti Ali'ye nispetidir, bir güzel bir sözdü. Evet, Erol çay dedi. Elbani de bu söylediğiniz sözü şey için kullanıyor, Suyuti için. Bu sarık takma mevzusu var. Bazı alimler İmam Suyuti'yi savunuyorlar. Diyorlar ki işte bunun ilmi çok büyük. Her dala el atmış. Bunu Cemus Sahir'deki bir uydurma hadis olsa İmam Suyuti bunu demek ki bilgili ki onu almış. Sahiptir. Her ne kadar da İmam ve İbn-i Hacer buna zayıf ise bile. Elbani de bu söze karşılık diyor ki yani hakkı bilmezsen tespit edemezsin batının nasıl olduğunu ve İmam Suyuti orada birkaç delil getiriyor. Suyuti Hatibul Leyl olarak bilinir. Gece orduncusu. Suyuti'nin hakikaten geniş bir mütalaası vardı. Yani müthiş bir mütalaası vardı. Korkunç böyle. Bu bir gerçek. Ama hadis mevzunda Hatibul Leyl gece orduncusu. Araplarda gece orduncusu kasıt gece soğuk olur. Yılanlar hareketsiz olur. Yani uyuşmuş vaziyette. Odun toplarken yılan dağılır sırtına. Yolda giderken güneş attığında ısınınca bu sefer yılan hareketlenir ve onu sokar. Onun için Hatibul Leyl derler. Gerçek mi kabul ediyor? Hocam o yüzden mi İmam Suyuti odur meydan çekiyormuş? Bu asrın müceddidi benim diyormuş. Korkunç bir mütalaası vardır. Yani müthiş böyle. Hem de eski el yazma kitaplara baktığın zaman Suyuti'nin nüshası, Suyuti'nin nüshası, Suyuti'nin nüshası der. Yani kendini o asrın müceddidi kendisi kabul ediyormuş yani. Yani hakikaten biraz daha muhakkik birisi olsaydı müthişti. Hocam en sünnetin ona bakış açısı nasıl İmam Suyuti? Suyuti'nin zikzakları var. Zikzakları var. Böyle garip hadisler toplamıştır ki kıyamet şu tarihte kopacak diye öyle nakiller bile verirsiniz. Hocam, ama o mevzuda ne ararsan kitabı fihristlik yapar sana. Yani güzel fihristtir kitapları.

Aslında sormak istediğim başka. Allah verdiği bir varken Allah'a neden Tevrat haber ediyor? Onu sormak istiyorum. Orada Allah'ın hükmü değil mi? Ama Kur'an gelmiş Tevrat'ın. Onlar öyle. Bu hadis inkarcıları Kur'an'a ters düşmezler böyle. Hadis inkar ederler. Kur'an'da böyle diyor. Resulullah'ın yanında da olsa bir hükmün beşer tarafından... Burada verilen hüküm değil. Bunu kafanızdan çıkartın. Verilmiş olan... Hadiste aynen hüküm geliyor. Ya kelimeye takılıp kaldıysan kal orada gitme ileri de. Ama orada Tevrat'taki bir hüküm infaz ediliyor. Oradaki hüküm infazdır. Evet. Buna idam hükmü verildi deyince kasıt ne? Tevrat'taki hükmü... İdam hükmü verildi derken nasıl anlam? Öldürülmedi. Yani daha... İdam hükmü önceden verilmiş. Böyle bir cezanın infazıdır. Tamam. Mal orada infaz etmiştir. Tamam hocam, burada bir... Yani burayı anladın. Yani geçmişte olan Yahudilerin uyguladıkları böyle bir cezanın, böyle bir ihanetin Tevrat'ta da cezası buydu. Fakat işte kastettiğim şurada, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanlarında iken Tevrat'a havale edilmesinin sebebi ve mağaza havale edilmesi. Ben ne bileyim onu bilmiyorum. Yani. Hocam, öbür tarafta da öyle diyor. Bizim ailem Tevrat'taki güneyi sonra göre uygulayın. Ayet-i kerimede sana Yahudi ve Hristiyanlar gelirse hüküm sorarsan onlara hükmet. Yani bir inkarcının bir şeylerle özür bulmasını düşünürseniz kafanızı karıştıran oysa sizin mutlak inkar eden küfredenin sebebi vardır. Neden böyle dedi diyemezsin. Allahu Azze ve Celle مَا مَنَا حَكَمْتُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ dediğinde iblis ne diyor? Ne diyor? Yani ellerim de yarattım. Beni ateşten yarattım. Ben ateşten yarattım, onu topraktan ben de ayıptanım demiyor mu? Ayıbisin cevabı da var. Geçerli mi? Hayır. Burada zaten Peygamber Efendimiz'in Yahudi ve Hristiyanlara verdiği hükümlerde hep kendi kitaplarından ispatlarla da göstermiş. Yani buradaki hüküm yine onların kabullenmelerine sebep. Biliyordu tabii daha önceden. Çünkü yedi kat semadan istenilen hükümle hükmetti. Çünkü şeyde de onların kendi, yani Allah'ın indirdiği nurla Tevrat'ı kastediyor hükmet diyor. Ve onları ikna daha kolay. Çünkü bizden daha şiddetli hükümleri orada. Bize daha hafif. Hocam, yukarıda gelen hadiste hazretler... Bizde belli başlı şeyler için diyet vardır. Mesela diş kırmada. Onlar da tutup o adamın da dişini kırmak. Sen elini kestiğiniz o adamın da gidip elini keseceksin. Ama bir de birisi sen elini kesse ne yapar? Onun elini mi kesilir? Diyet. Diyet alınır onda. Sadece katletmeye karşı şey vardır. Hocam bu benim kriz olayı. Bugün de ikindi namazı geliyor. Bu halde öğle namazı diye geliyorum. Bugün de namazı. Müslüm'de ikindi olarak geliyor. Bu halde öğle namazı diye geliyor hocam. Evet. Çünkü ikisi cem edilen namaz olduğu için birbirine kullanılır. Kullanılıyor mu? İkisinin vakti birbirinin vaktidir de ondan. Aynı ikisi de öyle geliyor. Bu halde. Sen bırak. O cem edilen dolayı biri öyle. Tabii yapalım. Aynı vakitte. Evet. Tevazu bu olur orada değil mi? Bu kıtmir ayağa kalkılma layık değildir deyince insanlar daha çok bir sefer ayağa kalkmaya kalkıyor. Ayağa kalkıyorlar, bu mütevaziliktir diye. Sahabe diyor Ahmed ibn Hanbel'in müstedindeki gelen bir hadiste, Allah Resulü bizim yanımıza geldiğinde ayağa kalkmak için can atardık. Ama bizi bundan yasakladığı için yapamadık. Sadece meclisi genişletirdik, oturacak yer bırakırdık diyor. Ne yapıyor? Ama Peygamberimiz Hazreti Osman'a ayağa kalkıyor. Fatma'ya ayağa kalkıyor. Resul'ün onlara ayağa kalkması önemli değil. Yani ben siz geldiğinizde ben ayağa kalksam bu ev sahipliğidir, bu olur. Ama siz bana kalkarsanız hiç ev sahibi olmadığınız halde bu gitmez. Bu kötülüğe kayabilir sonunda. Onun için Allah Resulü şirke, küfre götüren bütün kapıları kapatmıştır. Hocam sonra o kendine kıtmir deme hakkını mesela nereden? Allah onu kul ya olarak vermiş. Kendisine köpek diyor. Gece tasavvuf kitaplarında çok bulursun bunu. Hocam köpek de onu öyle köpek kıssalar anlatıyor ki köpeklerdeki hasletler bizde yoktur. Bizim şey. Allah bize kul diye şey yapmış. Değil mi? Köpekten İnsan olarak bizi yaratmış. Hocam bir soru da ben sorayım Allah'a. Şimdi Allah Azze ve Celle Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan evvel yeryüzünde insanlar yaratılmış. Kim meleklerin kendinden sualan bizden bizim gibi onlar Allah'a ibadet ediyor. Yani sizden öyle insanları yaratıp da kan dökecek. Ve idkâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardi halife. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Allah Azze ve Celle meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım deyince melekler diyorlar ki sen kan dökecek, fesat çıkaracak birilerini mi yaratıyorsun? O zaman da Allah Azze ve Celle inni alemu ma la ta'lemun, ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Anlatabildim mi? Şimdi buradaki zikredilen kimlerdi? Meleklerin bir bildiği mi vardı diyor. Ayet-i kerime Kur'an'a baktığınız zaman وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ, cinlerin insanlardan önce yaratıldığı. Ayrıyeten وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ, İblis vardı. Yani biz meleklere secde etmeyi emrettik. Adem'e hepsi secde etti, iblis etmedi. İblis kimlerdendi? Cinlerdendi. Demek cinler daha evvel vardı. Hatta tefsirde de böyle bir şey geçer ama saat hakkında bir malumatım yok. Onun için cinlerin daha evvel böyle bir şey yaptığı bilindiğinden böyle demiştir diyor. Allah Azze ve Celle siz bilmezsiniz, biz biliriz diyor. Ve de saat ilk olarak yaratılan Adem Aleyhisselam'dır. Kur'an, nasları, tamamen sünnet bunu gösterir. Buna itiraz eden sadece kadyaniler vardır. Adem'den evvel de başka insanlar vardı diye. Allah razı olsun. Kadyaniler, bu kadyanileri biliyor musun? Hocam ben o Kuvveni birisiyle meratap şimdi illa da yok diyor. Var diyor. Ben cinler sayfası. Nereli bu? Nereli var diye? Hoca iş parayı yok. O var diye. Bilmiyorum ki zaten şeyine öyle kafasına konuştu, gitti, karıştırdı. Bu fikir Kadyanilerde var. Bu Gulam Ahmet Kadyani var ya. Yani Hindistan'da çıkan, şu an Pakistan'da merkezler, tamam. Sapık bir şeydi. İngilizler bunu çok destekliyorlar. Avrupa'da yaygındır. Televizyonları bile var. Onların Türkçe Kur'an tercümeleri bile var. Bunu yayınlıyorlar. Ama ilk olarak yaratılanın, ilk insanın Adem oldu. Gerçi ben konuştuk hocam biraz şeye daha da böyle şeylere girdi ama yani bir yandan da tasdik ediyor yani konuştuğunu da kabul ediyor yani. Yani itiraz şeyini bırakmıyor karşısında, o da herhalde tamam bir doğrudur. Ama bu konuda da işte bu şekilde söylenince kafamdan da Kur'an'da sadece Adem'in yarattığını söylüyor. Allah razı olsun. Aynen. Aynen. Hocam bu Müslim'in Muhtasar'da şöyle girmişim. Adem Aleyhisselam'dan diyor ağızdaki çeşitli renklerden, topraklardan alındı yani beyaz, siyah. Adem oğlunun diyor rengarenk olması bundandır diyor. Muhtasar'ın şerhinde getirmiş. Bu Davutoğlu'nun. Müslüm'ün muhtasarı var ya, üç çiftli siyah. Bu Davutoğlu'nun var. Müslüm'ün muhtasarı var mı Türkçe? Var. Üç çiftli. Yeni mi çıkmış? Yok, eski. Çok eski hocam. Osmanlıca'dan tercüme. Bukhari'nin Müslüm. Müslüm'ün muhtasarı. Hocam muhtasarı var ya. Muhtasarı zaten İmam Mendire'nindir. Tamam işte tercüme edildi bu. Osmanlıca'dan Türkçe'ye tercüme edilmiş. Öyle mi? Orada delil vermiyor. Ebu Davut da var o arada. Evet. O hadis de var. Hadis ne kaldı? Herkesten geleceğiz. Araba mı var? He. Benim misafirler var. Tamam. Onlara selam olsun. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sihatı nasıl var Müslim'deki? Bilmiyorum. Müslim'dekini sıratın mı? Şey, Davut'taki. Abi Sahip diyor. Sahip diyor. Rakamlar Sahip diyor. Metnini de vereceğim, vaktim. Şu bizim bildiğimiz rakamlar var ya. Yok. Metin olarak işte aynen öyle geçiyor. Diyor ki Allahu Teala sadece Ebu Davud'da mı diyor? Kimi diyor ovalar gibi Müslim'in kimi Muhtasar'ın şerhindir. Sadece Ebu Davud mu olarak kaynaklanıyor? Sadece Ebu Davud veriyor hocam. Şöyle geçiyor metin. Allahu Teala diyor meleklere emretti, gidin Kabe'de bir Adem oğlu inşa edin. Melekler de indiler diyor. Arzın diyor rengarenk balçuğundan aldılar. İşte beyazın. Neyinden? Çamurundan. Böyle cıvık bir şey diyor. Dipnotla düşmüş. Sulandırılmış bir toprak diyor. Çamur diyor. Ondan aldılar diyor. Adem Aleyhisselam'ı şekil olarak inşa ettiler. Adem oğlunun diyor rengarenk. Adem aleyhisselam Adem'i kendi ellerimle yarattım diyor. Allah dört şeyi eliyle yapmıştır. Birisi dipnottan söylüyor. Hadis böyle gelmiyor. O zaman bu, onu çıkar bu, herkes hadis tanıtıyor şimdi. Delil vermiyor. Herkes hadis tanıtıyor. Ama baştan dedim ya delil vermiyor dedim. İlk başta onu söyledim. O zaman anlatmıyor. Hüseyin kardeşim. Yani. Allah dört şeyi eliyle yaratmıştır. Birisi Adem. Adem'i kendi eliyle yaratmıştır. Allah Adem'in kendi evi. Evet. Firdevs'e. Kalem, kalem. Tevrat. İsa'yı babası yarınca. Tevrat. Subhanallah. Tabii ya. Hayırlısı inşallah. Bir hadis getirdiydik. Onu bizzat kendisinin baktığını peygambere ulaşmadığını iddia etti birisi. Yani. Şeyin hadisini mi? Bir daha sığınırlar. Müzikle eğlenirler hadisi var. Benim. Tamam da. Sahabeyi hatırlayacağım. Ben onun ona merfu olduğunu ispat edersem. O ispat etmiyor. Kendisi bakmıyor. İbn Hazm'ın İbn Hazm zaten. Saksın esas bela o yani. Ha, bu 200 tane falan hatta o işte peygamber ulaşmayan hadis oldu mu da zannedersem İbn Hazm diyor yani. Ben bu halde şu an merkul hiç hatırlamıyorum. Bir tane sen hatırlıyor musun şunu dedi diye. Bu söylediğim hadis bir tane mesela. O peygambere merfu değil, zayıftır diyorlar. Mutkatı olduğu için. Ama değil. Malik-ül Eşra'yı'dan geldim ben abi. Hatırlamıyorum yani şimdi. Maalesef hadisini hatırlamıyor musun? Tabii ben hatırlamıyorum. Tabii hatırlamazsın da rakamlar hatırlamıyorum. Malik-ül Eşra'yı'da fakat merfu. Onu ben sana hem araştırdığımı da ispat edebilirim. Hem de bilgisayarda yazılı. Şu bilgisayar çıkışıyla var. Buhari'de muallak 64 tane hocam. Çok, daha çok. Talat Koçyi'de 64 tane. Daha çok. O zaman onlar o muallakı karıştırıyor hocam. 6 ciltlik bir kitap şey yapıyordu mesela. Muallaklar. Buhari'de muallaklar. Fazla var mı? Ama bazı muallakların senedi başka yerde rivayet edilenleri muallak saymıyor. Yok, o Buhari'de muallaktır o. Öyle geçiyor. Başka yerde merfu da olsa, mersul da olsa zaten öyle yapıyor. Şeyh Albani en son Buhari'nin ihtisarında da şey yaptı. İbn Hacer onların senetlerini veren 6 ciltlik kitap telif ediyor. 5 ciltlik. Tarlık-ı Ta'lir diye. Müslüm'de var. Evet. Ben bu halde şu an hatırlamıyorum ben. Tabii Müslüm hakkında yazılan kitap da var. Müslüm'deki mevkuflar diye. Ama bu halde... Peki niye alıyorlar onu yani kitaplarına o şekil almalarına sebep mi? Mevkufu mu? Evet. Sahabe sözü de alınır bir şekilde. Yani yok sahabe sözü olarak olana mı yani mevkuf deniyor şimdi? Mevkuf, hadis, sahabeye mi? Eser olarak dediğim eser. Şey yani. Eser. Tabii o bir şey değil de tabii. Şimdi ama muallak dedin orada senedi verilmemişti. Başka bir kitabında vermiştir bu galiba. Bazı benim, yalnız benim demek istediğim peygamber sözü diye aktarılan şey. Merfu olmayan. Yani. Peygamber sözü diye geliyor yalnız peygambere dayanmıyor yani herhalde sahabede kesiliyor. Yani. Yok sahabede mi kesiliyor artık onu kastediyorlar. Mevkuf denilir ona o zaman işte. Ona ulaşmıyor yani. zincirde. Söz mürsel mi demek istiyor? Şimdi şu andaki söylediği şeyi hatırlamıyorum. Mürsel Ahmet değil. Mürsel değil. Ya onlarda o hepsinde var. O fikir kendilerinden değil zaten. O Recep'in aşısıdır da. Yalnız bu deminki dediğim hadisi Muhammed bizzat kendisinin araştırdığını söylüyor. Muhammed? Mehmet. Mehmet yani. Ha. Nasıl araştırmış? Neyle araştırdığını bilemiyorum. İşte İbn-i Asım'ı okumuştur. Yani. Oradan araştırmıştır. Nasıl araştırmış? Sormadım yani. Zaten şey almıyorum o şekilde. Ciddi almıyorum. Nasıl araştırdın? Hangi kitaplara bak? Neye bakacak ki? Neyi var ki baksın? Biliyorum zaten. Neyi bakacak ki? Tabii. Bunu sıkıştırmam gerekiyor. Gelmiyor. O gün de epeydir de gelmiyordu yani. Aslında bir Recep şeysi dayanamazdı. O zaten o öyle. Şey o, sen normal konuşsan da bir şey bulur yani. Dayanamazdı. Çok güzel oldu. Çok bir şey. Evet. Hiç girmiyor. Yani. Çok zorladım. Yani. Ona sert zor. Sert yapacaksın. Alacak bir hafta uğramayacak yani. Evet. Yok Recep. Sert yapacağım. İşte öyle çekip bir diyor bir hafta uğrayamıyor yani. Yoksa her gün geliyor. Onun lisanı o. Biraz ikaz ediyor bu sefer. Ya bu davranışınız Kur'an'a uymuyor falan. Dedim ki nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun dedim Kur'an'a uymadığını. Şimdi ben bir ayet aklıma geldi de ona dedim bak ayet okumayayım ağrına gider dedim. O kesti yani. Anladın mı? Hani şey müşriklere karşı şeyle okuyacaktın tam biliyor o da ayet. Dedim okumayayım dedim yani. Ağrına gider. Haydi. Ben ilk. Ahmet nasıl ateşleniyor? Ya Ahmet daha sakindir yani o şey. Çıkıyor da bakıyorlar. Bir kıl çıkar. Bizde benim her kitabımda var. Bu arama açtığında içinde kıl çıkarmış. İnanmazsan itikad olmadığı için seninkinden çıkmıyormuş. Yani böyle bir de yaygara var. Kılın çıkmasının sebebi de İsa Aleyhisselam'ın gelmesine işaret delildir. Şimdi tabi buna maksat yani ben şimdi baktım bir ay sonra yani ama maksat onu bakarken anlattım yani mesela dedim ki tamam şimdi Mehmet'in olayı sonra gelecek. İsa tamam İsa'yı anlatan hadislerdir inişine. Ha İsa öyle tanınır yani. Şu asıplar yaparsa İsa'nın yoksa bir kıllar edip insanın gelip gelmeyeceği anlaşılmaz. Neyse meseleyi anlattık. Kimse yoktu. Yalnızdım o geldiğinde. Sonra Mehmet geldi, Mehmet'e dedim bak böyle böyle olay. Ben dedim yani Kur'an'dan kıl çıkıyor mu yoksa? Ula adamı bir sardı bu. Ula gittin ertesi gün. Hangi siyah parçaysa kıl çıktı neredeyse aynı Kur'an. Hayret edersin. Ya şimdi bunu açıyor. Adamda neyin var böyle şeylere inanmam. Halbuki şu anki fikriyatına çok ters. Değil mi? Şu anki Kur'an inancına çok ters. O yaptı Ebced Mevcut hepsi ters. Ya da bir iki gün önce bundan dolayı bayağı bir atıştık ya. En sonunda ya sen dedi anlamıyorsan dedi niye dedi buna karşı çıkıyorsun dedi. İşte dedi şeymiş yani. Eleştiri oluyormuş. Ya dedim eleştiriyle ne alakası var bu kılın şimdi? Budur meselen eleştiriyle. Tamam eleştiri vardır. Getir bir eleştiri de konuşalım. Yani eleştiriyle ne alakası var bu meselenin? Kur'an içinde... Dedi öyle kesti yoksa tartışacağız yani. Böyle bir şeyler inancı olan bir arkadaş ya. Ya aslında var ya, aslında çok şey yani, hafızası kuvvetli, bilemiyorum yani, kafası da çalışan birisi. Kafası çok çalışan birisi yani. Ama... Şeytan bilmiyorum. Mi? Çok basit şeylerde inanan birisi. Ben buna mesela Ahmet'i inandıramazsın yani. Ahmet'in yapısı da Ahmet'in kafası da onun kadar çalışmaz. Çok ters yapısı. Şey, Ahmet'ekiler nasıl? Turanlar. Kim? Turan gel Turanlar. Turan kim? Bu üç dört kardeş var. Burhan'a Burhan. Turan'ı ne diyor? Burhan. Burhanlar.